прославляємо Тебе, Боже. Спасибі за те, що Ти завжди з нами. Ти сказав, ось це я від сьогодні повсякденно з вами. Ти воскрес, Ісус Христос, Ти живий сьогодні. Ти змінюєш наші життя кожен день, Боже. Ти змінюєш життя навколо нас, життя інших людей. І ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти живий, за те, що Ти так любиш людей. Ми дякуємо Тобі за це сьогодні і прославляємо Твоє ім'я. Молимося, хай сила Святого Духа зійде на це місце, зійде в наші серця сьогодні в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Привітайте один одного перед тим, як сідати. Ми раді вас бачити, ласкаво просимо. Так, а є вчителі, які будуть з дітьми сьогодні проводити час? Підніміть руку, Надя. Так, Аліса. Значить, діти, нарешті настав ваш зв'язний час. Ми вас відпускаємо до своїх вчителів, і вам там буде дуже добре, ви будете вчити біблійний урок, і самі знаєте, пісні там співати і так далі. Прекрасно, молодець. Так, хто ще хоче до дітей приєднатися, є шанс, більше не буде. Так, Вовка, тобі не можна, тобі треба пульт, дивитись за пультом. Так, які, може, є оголошення терміново, може, щось оголосити треба, крім весілля, яке було вчора? Ігор є у нас, брат наш? Уже пішов? Ну, ми його вітаємо. Теж, він теж недавно одружився. Так, ну, гаразд. Ми раді всіх бачити. Що, Оля? Ага, запрошення. На столику, коли будете йти додому, візьміть з собою кілька запрошень на річницю церкви, яка відбудеться наступної неділі. Уявляєте? Тільки тиждень. О, так що готуйтеся до святкування. Дівчата, приносьте якийсь торт, якісь бутерброди. От, брати будуть дуже раді. От, приводьте з собою друзів, знайомих. Може, батьків, чи дітей, чи родичів, чи просто друзів. Хай вони побачать, що є така церква. От, що християнство – це живе. Що, Катя? Де? Очень хотели бы, ну, я не знаю, я молюсь об этом, и хотели бы, чтобы на годовщину церкви сделать, ну, может быть, не газету, но что-нибудь в этом роде. Вот, и для этого очень нужны вы, потому что без вас это точно так же, как церковь, это не церковь без людей, точно так же и газету нельзя создать. И там лежит анкета, точно там же на столе, где приглашение. Пожалуйста, не уходите, не заполнив ее, и там же и оставив. Хорошо? Это будет очень здорово. Спасибо вам большое. От, і моліться за це святкування. От, в неділю відбудеться спочатку служіння на 10 годин. Може, ми трошки коротше його зробимо. Потім буде якийсь бенкет, не знаю, чи як солодкий стіл, чи бутербродний стіл, не знаю, як назвемо. І невеличка програма. От, так, ну що ж, тепер підніміть руку, в кого немає Біблії. От, хто-небудь, я не знаю, Вовка, Єгор там вже пішов. Дякую, Вова, Єгор вже пішов. Єгор і Вова роздадуть вам Біблії. Підніміть руку і тримайте, щоб вам піднесли. І потім, звичайно, їх треба здати назад. Додому не забирайте. Річ цінна. От, все. Давайте зараз помолимося. Або так, спочатку відкриємо на Євангелії до Івана. Третій розділ. Євангелія від Івана. Третій розділ. Відкрили? Підніміть руку, хто не відкрив. Ага, почекаємо. Відкрили все. Кирил ззаду відкрив. Чудово. Можна починати. Давайте помолимося. Спасибі, Боже, за те, що Твоє Слово живе і діяльне. За те, що Твоє Слово промовляє до нас, змінює наше життя. І є цілі скарби в Твоєму Слові, Боже. Сьогодні поможи нам їх знайти. Відкрий нам Твої істини, Боже. Я молюся за кожну людину, яка в цій кімнаті. Підтримай, Боже, зміцни кожну людину, розпали вогонь нашої віри. Ми молимося, щоб сьогодні цей вогонь ще сильніше горів, ніж вчора і позавчора, Боже. Розпали, Боже, цю нашу віру, щоб Твоє світло переливалося з наших життів навколо нас, во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми любимо в нашій церкві, як ви знаєте, у нас така типу традиція є, дуже уважно вивчати Біблію, брати якийсь розділ там, чи цілу книгу і віршик за віршиком досліджувати, що ж вона хоче нам сказати. І сьогодні ми дослідимо, що нам хоче сказати Іван у 3 розділі з 1 по 21 вірш. 3 розділ з 1 по 21 вірш. От. І як більшість з вас знає, це історія з Никодимом. Зустріч Ісуса з Никодимом. От. І через те, що у нас в церкві не дуже так багато, досить сімейна така обстановка, я вас можу прямо звідси запитувати вам питання. Що ви знаєте про Никодима? Прямо з залу можете відповідати. Так, хорош, правильно. Отже, був такий чоловік, звали його Никодим, зрозуміло. Він був фарисей, так? Оля каже, що це була велика шишка. Може бути. Ще хто? Сергій, що ти їм казав? Начальник іудейський, так? Все поки що, що ми про нього знаємо. Давайте тоді прочитаємо перший вірш. 3 розділ, перший вірш. Був один чоловік із фарисеїв, Никодим на ім'я, начальник юдейський. Отже, був один чоловік із фарисеїв. Фарисеї, ви знаєте, вони вірили у кілька книг Старого Заповіту, скажімо так, п'ятикнижжя Мойсеєве ми з вами називаємо. Але також вони вірили ще у ціле тлумачення Старого Заповіту. Допустимо, на тему суботи там було 24 тлумачень, як треба правильно цю суботу дотримувати. І ось фарисеї вірили не тільки в п'ятикнижжя Мойсеєве, а ще й в ці цілі талмуди от ось цього тлумачення закону. І фарисеї були люди, які посвятили своє життя ось такому от, такій вірі, такому служінню. Це було кілька тисяч чоловік такого релігійного об'єднання на той час. І ось Никодим один з них. Отже, він повинен знати Старий Заповіт. Один з фарисеїв. Далі ми бачимо начальник юдейський. Начальник юдейський, значить, це була багата людина, заможна. Його поважали, з ним рахувалися. Ми також знаємо, що Никодим був членом Синедріону. Ми також значить, знаємо, що це був учитель юдейський. Він також навчав Слово Божого. Христос його так називає. Згодом ми з вами прочитаємо. Дуже цікавий чоловік. Отже, яка картина Никодима? Релігійна людина. Тобто релігійна людина впливова, може, от як на зразок священника, який займається суспільною роботою, крім релігійної. Ось такий портрет. Ми ще зустрінемо Никодима в Євангелії від Іоанна в 7 розділі, коли він буде захищати християн. Ми зустрінемо його в 19 розділі, в 38-39 вірші, коли він разом з потаємним учнем Ісуса прийде його тіло ховати. Не побоїться, після розп'яття він прийде, щоб забрати його тіло, щоб воно не залишилося на дворі, і принесе це тіло до гробниці. Але цікаво, тип Никодима ми називаємо потаємний учень Ісуса. Один був Йосип з Артиматеї, і ось Никодим, потаємний. Зараз ми побачимо, чому. Він, другий вірш, читаємо далі. Дивіться, будь ласка. Він до нього прийшов, коли? Ночью. Хто-небудь приходить з вас до пастора ночью? О, дивіться собі, о, Міша приходив. Ну, він не потаємний, всі знають, що це учень Ісуса. От. Люди, як правило, вночі до пастора не ходять. Там, чи до учителя. От. Уявляєте, там дзвінок. Доброї ночі тобі, Джон. Що сниться? От. Я тут до тебе зайду. Є пару. Тобто, як правило, ну, це дуже рідко. Буває якісь рідкісні ситуації, виняток, виняткові ситуації. І ми чомусь бачимо людина релігійна. І ми запитуємо себе, чому фарисей прийшов до Ісуса? По-друге, чому взагалі вночі прийшов? Йому що, не спиться? От, може, ми не знаємо. Щось притягнуло його. Давайте замислимося, хто такий Никодим? Людина, яка, якщо, допустимо, зібрати звичайних 100 чоловік звичайних, то якраз Никодим, людина, яка буде найближче до Бога за переконаннями тих людей. От. Отже, він знав закон, він був вчителем Біблії, він був такий священник собі, впливова людина. І він повинен все знати, йому повинно все вистачати, він повинен бути найближчий до Бога. І сьогодні дуже багато таких людей. От, я думаю, це люди, які розцінюють свої стосунки з Богом на основі своїх діл. От вони дивляться, от, і вони думають так, ага, я приходжу в церкву, я там час від часу я відвідую церкву, я роблю добрі діла. От. В Україні багато таких людей. От таких Никодимів, таких ніби потаємних, ніби невизначених учнів Христа, або навіть не учнів Христа, релігійних людей. Але ми бачимо, що такій людині чогось не вистачає, друзі. Уявляєте? Вночі, щоб ніхто не бачив, щоб ніхто з цих впливових людей, зі священників, з його колег, з високопоставлених осіб, щоб ніхто не помітив, от, що він тихенько йде до Ісуса, він вирішує вночі таємно прийти до Спасителя. Тому що, мені здається, друзі, що Никодиму чогось не вистачало. Все в нього було, все було нормально, релігія була, якась віра була, Біблія була, а в душі, глибоко в душі, щось його непокоїло. І так непокоїло, що він думав, не витримав, піду до Ісуса. І ось вночі приходить. Така от цікава історія. Ми бачимо ще в Євангелії від Матвія є одна історія, я думаю, ви всі прекрасно знаєте, про юнака, який підійшов до Ісуса, каже, от Ісусе, я там все виконую, там, що мені робити. Ісус каже, виконуй заповіді Божі. Юнак відповів, які там заповіді, там, не вбивай, там, возлюби Господа, не кради. От. І ми пам'ятаємо, що юнак відповів, каже, я все ось це виконував. Чого іще бракує мені? Це дуже цікаво. Часто релігійним людям є оця духовна спрага в релігійних людей. Чогось не вистачає. Я і те виконую, і інше, і цю заповідь, і іншу заповідь, і в церкву ходжу. Але чогось не вистачає. От був такий, і Христос тоді сказав, що тобі треба там багатство продати, і цей юнак засмутився дуже, бо не хотілося все. Насправді Христос, навіщо йому ці багатства? Він просто хотів, щоб юнак, цей чоловік, побачив свою потребу в Бозі. То там мова зовсім не про багатство йшла, про те, що він побачив, що йому потрібен Бог. Ось те, що потрібне практично кожній людині, в житті кожної людини є ця в глибині душі така потреба, яку може заповнити тільки Христос. І люди шукають, намагаються цю пустоту чимось заповнити. Минулий раз, коли я проповідував, я говорив про самарянку. Це наступний розділ, та ж сама тема. Була жінка, в якої там було 5 чоловіків, яку розкосив Христос, так би мовити, тому що вона думала, може з цим чоловіком буде щастя, може той буде відповідь на всі мої мрії, всі мої, значить, не знаю, прагнення. І один чоловік, і другий, третій, і ця жінка ще з якимось зв'язалася, вже шостий якийсь був чоловік, хоча насправді і не чоловік, і Христос підходить до цієї жінки. Він не соромиться розмовляти з такими людьми, розмовляє з нею і говорить про Святий Дух, про істинне поклоніння. І ми бачимо, як ця жінка прозріла потім, вона зрозуміла, що їй Ісус був потрібен, вона потім всім розказала про це. І от сьогодні багато дуже людей, таких як Никодим, таких потаємних учнів, багато релігійних людей, які ще не пережили цю близькість з Христом, не це наповнення, таких як ця самарянка. Давайте ж будемо читати далі. Що було далі? Теж зустріч з Никодимом вночі. Отже, Так, ну перед тим, як піти далі, це був фарисей, релігійна людина, яка думала, що дотримуючи заповіді, він попаде в Царство Боже. От, один анекдот мені хлопці розказали одного разу. От, приходить, на небо потрапляє там, от, який пастир якийсь, я не знаю, там якої церкви. От, потрапляє якийсь пастир. Я, якщо я неправильно розкажу, то ви не смійтесь з цього. От, і зустрічається з ким там, скажімо, з Петром. От, і Петро каже, ну бачиш, треба набрати 100 балів для того, щоб потрапити в Царство Небесне. От, ну розкажи мені, яким чином ти можеш ці 100 балів набрати? Ну, пастор починає думати, ну я давав десятину. Добре, 2 бали. Ну, я там помагав бідним. Ще 2 бали, в сумі 4. Ну, я проповідував 0,3 бала. 4,3 бала. Це вже стоїть, чухає потилицю, не знає, що робити. От. І нагадайте мені, як цей анекдот закінчився, хто там знає. От. Нарешті пастир прозрів і каже, слухай, Петро, так ми ж благодаттю ми спасені. Правильно, 100 балів проходь. От. Тобто, друзі, спасіння тільки дякуючи Богу, дякуючи тому, що Христос зробив, дякуючи Ісусу. 100 балів. От. Але багато людей живуть, які думають, що саме вони можуть завоювати це спасіння своїми релігійними ділами, заслужити. І ось такі люди, оці були фарисеї, і, можливо, це Никодим. І ось він приходив до Ісуса і каже, другий вірш, «Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель». Типовий представник от сучасних от суспільства, люди поважають Ісуса. Не знають Ісуса, вони поважають Ісуса, да, Христос, вони можуть філософствувати про Ісуса Христа, вважати Його за вчителя, за прекрасного чоловіка. Знаєте, така віра в Ісуса на віддалі. От. Я вірю в Ісуса, ну Він десь там далеко, я тут, між нами насправді нічого спільного немає, але я в Нього вірю. От така от віра. Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. І цікаво, ми бачимо, що з тих вчинків, які були в житті Ісуса Христа, Його стилі життя, ці чудеса, які Він робив, свідчили про те, що це людина від Бога. І це визнавали всі, це бачили всі. Навіть Його вороги і один з учителів, фарисеїв, теж визнав це. І Христос сам сказав, що повірте хоча б за вчинками моїми, які я роблю. І ось ми бачимо, що притягнуло щось до Ісуса, цього чоловіка. Читаємо далі. Що відповість Ісус? Давайте почитаємо другий вірш, 24-25 вірш, трошечки про Ісуса Христа, щось цікаве. Але сам Ісус їм не звірявся, бо сам знав усіх, і потреби не мав, щоб хто свідчив йому про людину. Бо знав сам, що в людині було. Ісус дивиться на людину і бачить наскрізь все повністю. Уявляєте, Він зараз дивиться на кожного з нас, і Він бачить наскрізь кожного з нас. Знаєте, що нам найбільше сьогодні всім треба? Що нам не вистачає сьогодні? Що нас може зробити щасливими? Христос знає все це повністю. Краще навіть, ніж ми. І ось прийшов до нього фарисей, Христос дивиться на нього, і він знає все про цього чоловіка. Він в курсі. І замість того, щоб підтримати цю філософську розмову, учителю, ти діла великі твориш, там, ти від Бога, не від Бога, він раптом прямо йому в лоб говорить, дивіться що, читаємо. Ісус відповів і сказав, по правді кажу я тобі. І ми знаємо, що коли Христос каже такі слова, по правді, це значить, що він збирається сказати щось надзвичайно важливе. Читаємо ці слова. Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Отака цікава фраза. Христос знав, що в глибині душі в Никодима криється маленьке питання. Як я можу війти в Царство Боже? Як мені бути з Богом? оце питання не давало спокою Никодиму, і він шукав відповідь на це питання, шукав в цих талмудах своїх, у п'ятикнижі Мойсеєвим, шукав у своїй релігії, у своїх друзях, своїх наставників духовних, учителях, і не знаходив відповіді. І ось він приходить до Ісуса, і Христос йому зразу каже, тобі тільки одного не вистачає, народження згори. Ну, ми знаємо, що звучить дивно, народження згори, але мова йде про духовне народження людини. Уявляєте? Зразу каже те, що треба людині чути і знати. І так само було з розмови з самарянкою. Пам'ятаєте? Самарянка от, почала філософствувати там, що одні поклоняються на тій горі, другі поклоняються на іншій горі. І Христос прямо каже, в тебе 5 чоловіків було. От, розумієте, да? Тобто Христос, неможливо так от лукавити з Ісусом. Він знає всю правду про нас. І коли треба покаяння, треба покаятись. Якщо треба щось зрозуміти, ну, ми зрозуміємо це, от, якщо ми хочемо по-справді пізнати істину. І ось такий шукач істини прийшов до Ісуса. Никодим відповідає, і ми бачимо, що, прочитаємо, як може людина народитися, бувши старою? Хіба може вона війти до утроби своєї матері і знову родитись? От, можливо, він похилого віку був, це Никодим, ми точно не знаємо. І ось він каже, справді, значить, Христос каже, треба народитися згори. От Никодим, ми переконані, що він від щирого серця це запитав. Він не розуміє, стоп, як можна, я ж уже один раз народився. Я ж не можу знову залізти в утробу матері і знову вилізти, перепрошую, звідти. От. Така от наївність трохи Никодима, але він справді хоче знати, як це, він хоче своєю головою, своїми мізками зрозуміти, значить, як це можна народитися другий раз. Я ж вже раз народився. Вам цікаво це, правда? Ісус відповів, коли хто не родиться з води і духа, той не може війти в Царство Боже. Так? Це 5-й вірш. І я вас запитаю, що мається на увазі з води? Коли хто не народиться з води і духа, ще більше закручицька загадка, головоломка якась, народиться згори, тепер народиться з води і духа, зовсім Христос всіх нас запутав. Як ви думаєте, народиться з води? Так, я так і знав, буде така. Просто є багато версій на цю тему, що означають ці слова. Одні вважають, що мова йде про водне хрещення. От, тобто, якщо я водне хрещення прийму, тоді я війду в Царство Боже. Ну, ми з Біблії знаємо, що люди в Царство Боже приходять не завдяки хрещенню водному. Пам'ятаєте, було два розбійники розп'ятих разом з Христом. Пам'ятаєте? Один розбійник що робив? Насміхався. От, насміхався над Христом. Інший розбійник назвав Ісуса своїм Господом. Каже, Господи, згадай про мене. Так? І Христос що відповів? Ти сьогодні будеш зі мною в раю. Тепер запитання. Чи був час у цього розп'ятого злодія, який покаявся, і точно, якщо Христос сказав, ти будеш зі мною в раю, то на сумнів немає, що він в раю. Чи був в нього час злізти з Христа, пройти курс лекцій на тему водне хрещення, прийняти водне хрещення в присутності громади і так далі. Він був розп'ятий на хресті, і все, що в нього могло бути, це віра в серці, зерно віри в серці. Причому ж зернятко віри. Він навіть Біблії не знав. У нього була просто віра в Ісуса. Все. За кілька хвилин до своєї смерті. І Христос каже, ти будеш зі мною в раю. І ось ми бачимо, що дає спасіння людині, це віра в серці, в глибині серця. Устами сповідати Ісуса, в серці вірити, і ось це є ключик, це є шлях до спасіння людини. Мова йде не про водне хрещення. Хто народиться з води і духа. От, є багато версій, богослови там щось сперечаються, там доводять. От, хтось вважає, що мова йде про Слово Боже, от, ну це теж не те. хтось вважає, тобто є різні точки зору. Одним словом, я думаю, що Біблія сама себе завжди пояснює. Прочитаємо наступний вірш і все зрозуміємо. Отже, шостий вірш. Що зродилося з тіла, є тіло, що зродилося з духа, є дух. От, я думаю, це водне народження, мова йде про звичайне тілесне народження людини. І ідея, друзі, така. Для того, щоб бути з Богом, в присутності Бога, в Його царстві, мати спасіння, вічне життя, недостатньо просто один раз народитися, недостатньо тілесного народження. В посланні до Ефесян написано так, що ми з вами за природою діти гніву. Уявляєте? Тобто наша природа, людська природа, заслуговує на гнів Божий, тому що ми всі грішники, всі люди грішні. Все місто Запоріжжя, всі громадяни України, от, ми всі грішники. От, всі мешканці планети Земля – грішники. От. І природа грішна заслуговує Божого гніву. От, так? І ось цього народження тілесного недостатньо для того, щоб бути в присутності Бога. Потрібно щось більше. І це називається духовне народження, про яке говорить Ісус. Потрібне духовне народження. І Христос дуже хоче, щоб Никодим зрозумів усю істину, що цьому Никодиму, релігійній людині, не вистачає тільки одного – духовного народження. Так. Отже, що вродилося з тіла – є тіло, що зродилося – дух – є дух. П'ятий віршик. Ще один цікавий момент. Отже, людина не народжена, духовна, звичайна тілесна людина. Як ви думаєте, що цікавить цю людину? От у нас навколо нас, от ми всі з вами віруючі, брати і сестри, в Христа, все. Але навколо нас дуже стільки багато людей невіруючих, ненароджених згори. Про що вони найбільше турбуються? Що їх найбільше хвилює? Як ви думаєте? Голосніше трошки. Про себе, в центрі галактики моє его, значить на троні Всесвіту сидить моє я. І все оцінюється з такої позиції, так? Людина, значить, що зродилося з тіла, є тіло. Тобто, в тілесної людини тілесні думки. Тіло контролює всі сфери її життя. На троні тіло. Що я буду їсти, що я буду вдягати, що я буду пити, що я... Як мені сказали, як на мене подивилися, що про мене подумали. Це, друзі, і є те, що вродилося з тіла. От, ми трошки, не знаю, може по-філософськи звучить, але оце і каже Христос. Так? Тепер. Духовно народжена людина. Раптом, коли людина приходить до Ісуса, коли її життя перемінюється, в її житті з'являється щось нове. Дух Святий переповнює цю людину. В неї з'являються духовні цінності на першому місці. І раптом з'являються нові прагнення, яких ніколи не було раніше. Як я можу догодити Богу? Уявляєте? Раптом ось це стає номер один. Питання номер один. Як я можу жити так, щоб прославляти Бога? Уявляєте, яка колосальна різниця? І це вже є дух. Це вже народилося від духа. І ось це така велика різниця між цими двома категоріями людей. Духовно народжена людина і ще не народжена. Отже, хай в нашому житті всі ось ці плоди Святого Духа переливаються на всі боки. Любов, радість, мир, турбота про інших. Хай в нашому житті буде видно, що ми ж з вами духовно народжені люди. Хай всі бачать це. І хай невіруючим буде заздрісно, що в цих віруючих є щось таке, чого в нас нема. Коли навколо складні ситуації, цей віруючий стоїть, і його нічого не бере. Мало того, він ще радіє, він ще сміється і підтримує інших. Що ж це за віра така? Я теж хочу вірити в цього Ісуса. Я хочу піти в цю церкву і подивитись, що там таке, що ці люди змінюються. Колись Я розказував вам, колись я спеціально приставав до свого тата, кажу: тато, пішли в церкву, він: ні, не хочу, не хочу. От. І він один раз розколовся, я питаю: ну чого ти не хочеш в церкву йти? Він каже: тому що, якщо я піду, я ще чи добре сам стану християнином. Ви бачите, це вчена людина, от невіруючий, він розумів, що щось є особливе в цьому християнстві, і не даремно люди, які приходять в церкву, які бачать віруючих, замислюються і стають іншими людьми. Ось вам, друзі, контраст. Духовно народжена людина і звичайний. Ми не бачимо, що Никодим погана людина. Ні, він не погана людина. Никодим добра людина, розумна людина, релігійна людина, віруюча людина, але просто не народжена згори. Уявляєте? Читаємо далі. 7-й вірш. Не дивуйся тому, що сказав я тобі. Не дивуйся. Вам необхідно родитися згори. І в англійському, я не, з грецьким не звірив, не встиг, але в англійському перекладі оце необхідно, як, до речі, по-російськи, Оля, подивіться там. Должна, ну, да, сильніше трохи звучить, в англійській там must. От. Це дуже сильне дієслово. Це не просто желательно було б, якщо б ви, може, бить, раділи свише. Такого немає. Мусиш, обов'язково. Тобто це умова, без якої людина не може бути в присутності Бога. Духовно народжена людина. Мусиш народитися згори. Читаємо далі. 8-й вірш. Дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, але не відаєш, звідки він приходить і куди він іде. В грецькому оригіналі там те ж саме слово, що вітер. Вітер дує, де хоче, і ти чуєш голос його, але не знаєш, звідки він приходить і куди йде. В російському перекладі яке слово? Дух. От волі там вітер, ну це, в принципі, от аналогія з вітром. Питання таке. Хто з вас коли-небудь бачив вітер? Ну, я не бачив, наприклад. Хто з вас коли-небудь чув вітер? Я чув. От. І цікаво, що ми не бачимо вітру. От ми вийдемо сьогодні на двір. От. Але ми побачимо результат присутності вітра. Так? От. Зараз вітра немає. От. Але коли він з'явиться, ми побачимо результат. До речі, хто під час проповіді, якщо ви побачите результат, дайте знати, що ми всі з вами подивились на ілюстрацію. От, коли віття дерев гойдається, от, ми бачимо результат. І так само, друзі, Христос каже, буває і від людини, яка від Духа Святого народилася. Може, вона не бачить очима цього Духа Святого, але в глибині душі, всередині, революція відбулася. Повністю переміна життя. Те, що мучило людину, давило на неї, тиснуло, якийсь гріх, оце почуття якоїсь провини. З покаянням все це відходить. Наповнюється людина радістю, смислом, щастям, миром, любов'ю. Любов ця починає переливатися з серця на інших людей. Є результат. От. Ось так буває з людьми, які народжені від Святого Духа. Вони відчувають присутність живого Бога в своєму серці. І вони знають, що Бог є. Так буває і з кожним, хто від Духа народжений, каже Христос. Це все розмова з Никодимом, пам'ятаєте? Прочитаємо перший розділ Євангелія від Івана, 12 і 13 вірш. Теж золоті слова. Христос прийшов до своїх, але свої не прийняли Його. Але далі ми читаємо. 12 і 13 вірш, перший розділ Євангелія від Івана. А всім, що Його прийняли, Ісуса мається на увазі, їм дано владу дітьми Божими стати, тим, що вірять у ім'я Його, що не з крові, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. Ось ми бачимо дуже важливу істину, що ті люди, які прийняли Ісуса, які, ті, що ми прочитали, народилися від Бога. От не просто у нас, ми всі народилися, звичайно, але плюс від Бога дано владу називатися дітьми Божими. Так? Тим, що вірить у імені. Давайте ще раз подивимось. Три моменти. Перше, 12 вірш. Тим, хто його прийняли, Ісуса Христа, прийняли в серце. Так? Вірили, повірили в нього. І третє, народилися від Бога. От ці люди називаються дітьми Божими, це і є справжні християни. І, можливо, хтось сьогодні з вас сидить і хоче запитати, але не наважується вголос, а як же мені прийняти Ісуса? От. І Біблія дуже ясно каже, що віра, визнання, що ти грішник, і устами сповідати. Устами звернутися до Ісуса, попросити в нього пробачення, прославити його, запросити в своє серце, прийняти. Сказати, так і сказати словами Ісусу. Ісус, я приймаю тебе в своє серце. Війди в моє серце. Я хочу народитися згори. Дуже просто. Від серця в простоті і Христос прийме вас до себе. Я коли приходив до Христа, я захотів отак от помолитись, але я не встиг помолитись, тому що Святий Дух зійшов. І я просто почав ридати. От, ось це серце потягнулося до Бога, і Господь зразу відгукнувся. Моментально. Господь відгукується моментально. Що я, наприклад, навіть не встиг словами вже звернутися, я просто ревіти почав. Оце були мої слова в сльозах від присутності Бога. Але ну, це не значить, що всі повинні ридати, там, коли там приймають Христа. Ні. От. І в кожного християнина на цьому місці своя історія. Хто як приходить? Може хтось ридав, може хтось сміявся, може хтось стрибав, може хтось лежав на підлозі, хтось на колінах стояв. Не в тому суть, от, а в серці, звичайно. От моя сестра, наприклад, коли приймала Ісуса, вона вийшла от під час проповіді, після проповіді, пастор запросив, каже, хто хоче прийняти Христа в своє серце, виходьте вперед сюди, перед всією церквою визнайте, що да, ви хочете йти за Ісусом. Ми за вас помолимося. І ось моя сестра вийшла перед цією церквою, стала, і вона все чекала, коли ж щось таке буде відбуватись, коли ж зійде якийсь там Святий Дух, щось таке почнеться відбуватись. От, вона це чекала, вже помолилась, прийняла Ісуса, вже поїхала додому, і так і не зрозуміла, так і нічого не відчула цього всього. От, тому що не в тому справа. Це не має значення, що людина відчуває. От. І ясно, що вона, звичайно, відчула присутність Бога трошки згодом все, от. Але вона прийняла Христа. Ще одна історія. Я не хочу розтягувати час, але я думаю, це цікаво буде всім. Хто знає з вас Мар'яну Бондаркову? Мар'яна, дружину Славіка Бондаркова. Хто знає, як вона приймала Христа? Ходила вона до нас на вивчення Біблії, і ось я дивлюсь, вона ходить, але щось ніяк не хоче каятись. І я, ну, теж наївний, що ми ж самі тільки повірили в Бога, що не дуже там, ну як, в такій якісь в тактовності там розбирались. От хочеться, щоб людина повірила. Значить, їй треба якось підштовхнути до цього, якось. І ось я провів її додому. І прямо перед тим, як, значить, щоб зайти в квартиру, я кажу, давай, Мар'яна, помолись молитвою покаяння. От. От, якщо хочеш, я з тобою там, ну, вона щось щось не знає, вагається. Давай будемо молитися. Я починаю з нею молитись. Значить, біля ліфта, там уже це біля ліфта, на сходах, біля квартири, я починаю молитись за нею. Молюся, Мар'яна плаче. І я тішусь на вершині щастя. Думаю, слава Богу, ця людина приймає спасіння зараз, народжується згори. От, і ось ми помолилися, вона там подякувала, пішла додому, а потім десь через півроку з'ясувалося, що вона плакала від страху, вона перелякалась, бідна. От, значить, я молюся, щасливий такий, думаю, що людина вірить, а це просто був якийсь страх. От, але що цікаво, друзі, коли вона цю молитву, хоч і трохи страшно було, але хоч, коли вона цю молитву покаяння промовляла своїми устами, вона вірила в Христа, вона вірила в Ісуса. От просто не могла наважитись на цей крок. Коли вона своїми устами сповідала Христа, з тієї хвилини вона стала народженою згори людиною. Це дуже цікаво. Незалежно від цих дивних обставин, вона точно стала іншою людиною. Вона точно відчула присутність того Духа, і її життя перемінилося. Вона стала нашою сестрою віри. Тому обставини різні можуть бути. От, я нікому не бажаю такого навернення, таких заповзятих братів навколо вас. Але потрібне це народження. Багато людей в місті Запоріжжя, які вірять в Бога, які тягнуться до Бога. Ну їм одного бракує, як Никодиму, народитися згори, пережити духовне народження. Ідемо далі, читаємо далі. Дев'ятий вірш. Відповів Никодим до нього і каже, як це статися може? Ми бачимо, що Никодим, ніяк, від щирого серця, він хоче все розумом зрозуміти. Очевидно, він звик все аналізувати і головою все зрозуміти. Але скажіть мені, як ви можете розумом побачити цей вітер? Тобто, як не крути, його неможливо побачити. І це ще один штрих до того, як вірити в Бога, як оцей процес покаяння, звернення до Бога відбувається. Це не тільки розум, це ще і серце, і віра. Віра – це те, що ми не бачимо очима. Тобто християнство – це не теорія і не математика, це дещо більше. Як це хочеться стати? Як це має статися? Христос зараз трошки порозмовляє про Никодима і далі дасть відповідь на це запитання. Читаємо далі. Ісус відповів до нього і сказав, «Ти – учитель ізраїльський, то чи ж цього не знаєш? По правді кажу я тобі, ми говоримо те, що ми знаємо, і свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли я говорив вам про земне, та не вірите ви, то як же повірите, коли я говоритиму про небесне? І не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі». І Христос далі продовжить, а ми кілька слів зупинимося. Ти вчитель Ізраїлів, ти повинен орієнтуватися в цих питаннях, ти повинен ніби знати, але так і не знаєш, каже Христос. І не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба. Про небесне може говорити тільки той, хто був на небі. І Христос хоче дати знати Никодиму, хто перед ним стоїть. Що йому треба вірити, що Христос знає, що говорить. Никодим, як це може статися? Він ніби не довіряє Ісусу. Ісус каже, що про небесне може тільки той говорити, хто був на небі, а Христос з неба зійшов. Уявляєте, друзі, колосальні речі. Далі каже, коли я говорив про земне, то не вірите ви. Пам'ятаєте проповідь Ісуса? Про що провідував Ісус, коли прийшов? Найперше. Да. Покайтеся, бо Царство Боже приблизилось. Царство Боже зійшло на землю. На землі вже воно перебуває, але люди не вірять. Так що ж тоді говорити про небесне царство? Якщо цьому не повірять, так що ж про небесне говорити? Така ніби своєрідна іронія. І ось Христос дає знати, що Він був на небі. І часто сьогодні люди питають, а ти Бога відів? А звідки ти знаєш, як там на небі, там? От докажи, от покажи, от я повірю. От, мій Спаситель там був, він знає. Читаємо далі. І я хотів би, щоб ви звернули увагу на цей вірш, тому що це дуже важливий вірш в розмові з Никодимом. Тому що Никодим дуже добре знає те, про що зараз каже Ісус. Читаємо. І 14 вірш. Як Мойсей підніс змія в пустині. Коли звучали ці слова, Никодим моментально згадав цю історію. Це книга числа, 21 вірш, 21 розділ, з 4 по 9 вірш. Ось що це була за історія. Я думаю, ви пам'ятаєте цю історію. Був такий час, коли народу Ізраїлову набридла манна небесна, вони ходили пустелею, Господь їм з неба давав манну. Уявляєте, безплатно. Собі сходить з неба манна, їж скільки хочеш. Але народу Ізраїлу набридла ця манна, вони починають бунтувати проти Бога, їм не подобається пустеля, значить, їм не цікаво. Вони бунтують проти Бога, починають грішити проти Бога. І це страшна річ, боротися з Богом, грішити проти Бога. Ви пам'ятаєте цю історію, раптом з'являються змії в цій пустелі і починають кусати людей. От, тобто, як ми називаємо ці ядовиті, ці, от, що на смерть можуть... Ядовиті, да? Просто ядовиті, якийсь смертельний ісход, чи який там. Коротше, страшні речі. Виявляєте, ну, не будемо виявляти, не хочемо про це. Заглибитись. Коротше, страшна річ. Люди вмирають. Ці змії з'являються. Мойсей починає молитися за свій народ. Боже, прости їх. Що зробити, щоб спасти? І ви пам'ятаєте, Бог сказав, візьми змія, зроби як мідничий, який цей змій був, і постав його. І кожен, хто подивиться на цього змія, той моментально зцілиться від цих укусів, і нічого йому не буде. Той спасеться. І ось коли Христос каже Никодиму ці слова, бо як Мойсей підніс змія в пустині, Никодим моментально згадав цю історію, точно. Мойсей поставив цю змія, і кожен, хто дивився на цю змія, отримав спасіння. Тепер дивіться, уявіть собі картину. От. Змія вкусає якусь людину, він корчиться, там в нього там наполовину паралізований, кричить: поможи, поможи! Підходить якийсь чувак, каже: слухай, он змія, подивись на нього, ти зцілишся моментально. Та що ти там мені говориш, болить, поможи краще зцілити мене. Уявіть собі таку картину. Ви знаєте, треба віра, щоб навіть на цього мідного змія подивитись. Потрібна віра. І я впевнений, що багато людей померло. Не захотіли подивитись на, звичайно, на цього змія віра. Не захотіли просто повірити і загинули. Це дуже цікавий момент. Я вже розказував таку ілюстрацію і ще раз розкажу. От, якщо комусь набридло, то пробачайте. Уявіть собі мурашник. От, мурашник, так? І ви дивитесь на цей прекрасний мурашник. Там цікаво живуть ці мурахи, займаються своїм ремеслом, там носять всякі там свої там речі, що їм там треба носити. От, живуть собі, горе не знають. Тут раптом ви бачите, що їде на цей мурашник бульдозер. І ви прекрасно знаєте, що він точно переїде цей мурашник, це зрозуміло, там розрівнює цю всю територію, тобто ви це чудово знаєте. Але вам так жалко цих мурашок. Ви знаєте, що треба якось попередити цих мурах, щоб вони вчасно могли звідти змитись і врятувати своє життя, своє житло, все це якось врятувати. І як ви думаєте, що треба зробити, щоб ці мурахи вас почули? Ну, да. От Оля в дитячій школі викладає, в недільній школі, вона знає. Найкраще самому стати такою ж мурашкою. От, і всім своїм побратимам, колегам сказати на рівних, тому всі тоді зрозуміють. Якщо людина буде цим мурахам кричати, от, ясно, жодна мураха не почує, тільки може за дивака якось приймуть такого помічника, так? І ось уявіть собі, ви стаєте цією мурахою, приходите в той мурашник, і всім мурахам кажете: мурахи, покайтесь, це розверніться на 180 градусів. Покайтесь, їде бульдозер, і через пару хвилин тут нікого з вас не залишиться, ні з домів нічого не залишиться. Втікайте, перебазовуйтесь в нову землю обіцяну, там, яку не знаю, яку. От. І може якась мураха стоїть, покрутить, скаже, що за якийсь дивак. От. І йди собі, звідки прийшов, ти нам не треба. Щось схоже було з Ісусом, коли він прийшов на землю. Потрібна віра. І ось ви прийшли в цей мурашник, ви їм розказуєте, що їде, і ви прекрасно знаєте, ви вища істота за творіння, ви вище, ніж ці мурахи, ви бачите більше, ніж ці маленькі мурахи. Вони... І ось одні мурахи вам повірять, от, може їх буде меншість, може більше, ми не знаємо. Інші скажуть: та що ми тут залишаємося, йдіть собі, що ми будемо тебе слухати. От. І, по суті, ті, хто вам повірить, хто не повірить, ясно, що буде. От. І ось щось таке, друзі, і в християнстві. До чого я все це веду? Давайте подумаємо. Так. Ага. Фактор віри, друзі. І ось як Мойсей підніс змія в пустині. Повертаємось назад. Пробачте, я трохи відволікся. От. Потрібна була віра, щоб цього змія вірити. Тепер читаємо далі. Так мусить піднесений бути син людський. І ось Христос до суті. От. Так само Христос буде розп'ятий на хресті. І всі наші провини, провину за гріх кожного з нас Христос піднесе на свій хрест. І кожен, хто подивиться на хрест Ісуса, зцілення отримає, отримає прощення від гріхів. Потрібна віра для цього. Так само, як на того змія мідного люди дивились. Одні насміхались, другі вірили. Вірили, отримали спасіння. Отак і людина народжується згори. По вірі. По вірі в Бога. Вірі в Ісуса Христа. Це дуже важливий вірш, тому що Никодим починає потрошки розуміти, про що йде мова. Ага, як Мойсей підняв змія, так і Христос буде піднесений. Тільки на хрест. Цим змієм буде хрест, на якому був розп'ятий наш Спаситель. І далі, для чого він буде піднесений на цьому хресті? Наступний вірш, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так само, як народ Ізраїлу в кілька тисяч років тому отримали спасіння. І далі ми підходимо до кульмінаційного моменту не тільки цієї Євангелії, можливо, навіть всієї Біблії. Прочитаємо цей вірш. Давайте всією церквою прочитаємо, може в якомусь одному перекладі, більшість, мабуть, російська, давайте російською мовою. 3.16. 3.4. Ібо так. Угу. Да, це золоті слова. І ось ці слова були сказані саме в розмові з релігійною людиною. Ось звідки цей вірш іде. Перше, що Бог полюбив світ. Бог полюбив світ. Люди сьогодні дивляться на нас. Я переконаний, що кожному з вас, дорогі брати і сестри, хтось підходив і запитував вас, ну, де твій Бог? Подивися на світ сьогодні. Тероризм, просто розквіт зла, злочинність, вбивства, брехня, в політиці брехня, якийсь оцей бруд. І скажи мені, де твій Бог? І ти кажеш, що Бог любить? Де твій Бог? Що це за любов така? Ви розмовляли з такими людьми? Да, я не раз розмовляв, люди питають. І зараз ми з вами побачимо відповідь на це запитання. І в кількох словах я зразу скажу, щоб не затягувати. Друзі, часто люди звинувачують Бога, забуваючи про те, що винні самі люди. Люди не захотіли прийняти Христа. Люди розп'яли Ісуса. Не захотіли вірити в Бога. Люди зараз не хочуть жити в гармонії з Богом. Люди вибирають жити в гріху, вони радіють з цього. От. Багато людей спеціально грішать. І ось вам і відповідь. Відповідь – це не Бог винен, це люди обрали такий шлях. А Бог, ми читаємо, полюбив світ. А як Він полюбив світ? Кого от з присутніх є, ну, є кілька сімей у нас, є діти. От, ну, підніміть руку, в кого є діти? О, так? От в Кирила є дитина, да? От. Буде, я сподіваюся. Так от, ми запитуємо себе питання, чи зміг, в мене немає дітей, ну, коли буде, може, я краще ще переосмислю, ще краще це зрозумію глибше. Але ми запитуємо, чи зміг би я, от Джон розказував, чи зміг би я віддати от свою дитину заради там гріхів якогось мого друга хоча б. От дивіться, ви б дали свою дитину хоча б заради моїх гріхів, от щоб мене Бог простив, хтось би міг би свою дитину віддати. Ви сказали, що, здурів чи що? Як так? Да ніколи. Тобто, хто може свою дитину так от віддати заради гріхів якогось дядька, там, якогось жінки якоїсь? Це дуже велика ціна. І Бог такою любов'ю полюбив світ, що віддав єдиного, один син, єдиний, він його віддає, розпинає його, наші гріхи, всю кару за всі наші гріхи бере Христос на себе. Ось так Бог полюбив світ, не пожалів сина, заради всіх, не просто однієї людини, чи якоїсь групки ізбраних людей. Весь світ, Бог полюбив весь світ, ось така любов. І ось це і відповідь, що чи любить Бог світ. Бог давно вже показав, як Він полюбив цей світ. Бог давно вже дав людям шанс перемінитись і отримати вічне життя. Тепер рішення за людьми, чи вони приймуть його, чи відкинуть. І коли люди відкидають Христа, то не треба дивуватись, чому в світі така ситуація. Ми будемо молитись за Україну, за наш народ, щоб наш народ навернувся до Бога, повернувся обличчям до Бога, покаявся, повірив Христа, прославив Христа. Ми будемо молитись завжди, все життя про це. Щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав вічне життя. Ось так Бог любить людей. І часто ми щось думаємо, що Бог, багато людей думає, що Бог злий, що Бог це як такий ніби образ якогось карателя з палкою, який тільки дивиться, і якщо тільки ти грішиш, значить я тебе буду зразу карати. Ми не бачимо такої картини. Ми бачимо люблячого Бога, який хоче підняти, спасти, витягнути людину з якоїсь ями, в якій вона опинилась, і підняти. І Бог може підняти наше з вами життя, наш народ. Бог може підняти. Читаємо далі. Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив. Знову ж таки, часто здається людям, що Христос засуджує. Дивиться, ага, недостатньо ти праведний. Я тебе буду судити. Ніколи в Біблії немає такої картини. Христос – каратель. Де ви таке бачили? Він своє життя віддав замість себе. Він ніколи не засуджує. Що ти кажу? Замість нас, так. Христос не прийшов світ засудити. Світ уже засуджений. Світ уже пішов проти Бога. Світ сам себе засуджує. Уже. Світ, гнів Божий уже перебуває на всіх, хто не з Богом. Навіщо Ісусу засуджувати? Він прийшов, щоб спасти. 17 вірш. Але щоб через нього світ спасся. Ми читаємо. В посланні до римлян, в 8 розділі такі слова записані. Хто той, хто засуджує? Хто пам'ятає, як по-російськи там? Ну, хто осуждає? Так? Як ви думаєте, хто це? Ісус? Це диявол. І ось, друзі, велика помилка. Часто християни мучаться, їм здається, що Ісус їх засуджує. Біблія говорить, хто той, хто засуджує? Давайте звернемось. Послання до римлян. Послання до римлян. Якщо я не помиляюся, 8 розділ. Може, навіть 10 зараз. Угу. 8.34, так? Дякую. Давайте подивимось. Давайте прочитаємо. 33 і 34. Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Як по-російськи оскаржувати? Обвінять. Хто буде обвінять Божих людей? І ми бачимо, що це питання риторичне. Що таке риторичне запитання? Хто знає? Знає, філологи. Питання, на яке відповіді не треба давати, бо воно очевидне, всім зрозуміле. І відповідь зрозуміла, що диявол звинувачує, диявол. А Бог, дивіться уважно, той, хто виправдовує людей. Він хоче, щоб людині було краще, щоб легше було. Він хоче витягнути людину, благословити і зміцнити. І привести на шлях істини наставити. Бог за нас, Бог за людей. Бог хоче нас наставити на шлях істини. Це фундаментальні істини в християнстві. І хай ніхто з нас ніколи не буде обманити. Бог любить нас. Дуже важливий момент. Наступний вірш. Хто той, хто засуджує? По-російськи прочитайте. Хто осуждає? Ми всі знаємо, хто диявола осуждає. Ви ніколи не чули всередині, в своїй голові, от, такий голос, що ой, там, ти такий поганий, ти не можеш молитись Богу тепер, ти не можеш йти в церкву, ти не можеш співати Богу, як ти можеш йому руки піднімати, ти ж такий грішний, ти ж такий поганий. Там. Ви чули такий голос? Внутрішній. Хто це говорить? Питання риторичне. Не Ісус, це не Святий Дух, це не Господь, тому що Бог, Христос, читаємо, Ісус Христос є той, що вмер заради нас, тим більше воскрес, Він праворуч Бога, і Він заступається за нас. Христос заступається за нас, і коли нам погано, Він хоче нас витягнути, поставити на ноги, повернути на цей істинний шлях перемоги, оцій духовно народженої згори людини. Повертаємося назад. Отже, Христос прийшов на цей світ, щоб спасти світ, врятувати. Це дивовижно просто. Так. Давайте почитаємо далі. 18-й вірш. Хто ж вірує в нього, не буде засуджений. Так. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. І часто ми уявляємо, коли людина постає перед Богом, Господь дивиться, подивиться на цю людину, витягне цю книгу і почне перелічувати всі, там, всі події в житті цієї людини. Насправді ми не знаємо, буде так чи ні, але ось тут написано чітко, що суд дуже простий. Є тільки один пункт, є тільки одна невдача, завдяки якій людина може не бути з Богом. І що це за невдача, як ви думаєте? Давайте по Біблії. Неприйняття. Неприйняття Бога. Виявляєте? Все. Це дуже цікаво. Так що ми будемо молитися, щоб люди приймали Бога, наверталися до Бога. Так. І давайте ще 19-20 вірш. Суд же такий, що світло на світ прибуло, але люди темряву більше полюбили, як світло. Лихі бо були їхні вчинки. І ось знову ж таки, це відповідь на це питання. Чому в світі багато зла? Чому такого процвітає ось це все недобре. Люди темряву полюбили більше, ніж світло. І читаємо далі. Кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. Так? І останній вірш 21. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявилися, бо зроблені в Бозі вони. Це ми з вами, друзі. Ми з вами тягнемося до світла, ми хочемо жити за правдою, ми хочемо знати істину, і ми йдемо до світла, друзі. І це просто дивовижно. І, звичайно, питання для нас сьогодні, куди йду я? Тобто за темрявою, за світлом. Де я зараз? Які цінності в моєму житті? Чи тіло мною керує? Тілесні ці всі пожадливості на троні мого життя? Чи дух, чи духовне? Чи я живу повноцінним життям духовно народженої людини. Ось це сьогодні питання для всіх нас. І знову ж таки, світ навколо нас так потребує любові, прикладів. Пам'ятаєте, Христос сказав, ви світло для світу. Так? От. Я думаю, оце призначення церкви на цій землі. От ми з братом там розмовляли сьогодні, він розказував, який прекрасний був час в біблійному коледжі. Це настільки дивовижно було, коли друзі всі збирались з гітарами, Святий Дух переповнює цю атмосферу, обстановку, молодь молиться, прославляє Бога. І ці три роки, такого спілкування, такий просто рай на землі. От, уявляєте? Але Господь ж не задумав, щоб ми з вами всі, значить, все життя провели в коледжі біблійному. От, і теж брат про це розказував, що після закінчення треба було йти в світ, в реальний світ, з болями, з проблемами, з труднощами. Світ повинен побачити це світло. Христос ще сказав такі слова. Ви сіль землі, так? От. Моя дружина дуже смачно готує. От. І вона знає, що щоб мені дуже сподобалось, і вона все туди в ту їжу додасть, все, що треба. От. Це ми, коли брати жили в офісі, то ми там мівіно якусь купили і пойде. Но моя дружина, вона мудра, знає, що треба приправити, щоб було смачно, щоб я з задоволенням просто смакував цим обідом чи цією їжею. І ось, друзі, ми з вами ця сіль землі. Уявіть собі, якби раптом несподівано в Україні не стало віруючих. Ви уявляєте, який це дурдом був? Ці б невіруючі з'їли б одне одного, мабуть. Я думаю, що завдяки віруючим і ще стоїть на ногах ця планета, і ще люди одне одного не згризли. От. Наше призначення бути такими. Хай люди навколо нас позаздрять тому світлу, яке в нас є, позаздрять живому Ісусу в нашому житті, позаздрять цій любові, яка є в нас, яку ми знаємо. Любов самого Ісуса Христа, ми знаємо її, ми пережили це. І хай інші люди навколо нас настільки побачать, як це смачно, наскільки це життя наше приправлене цією сіллю, що вони самі захотіли скуштувати, випити цієї живої води, віри в Ісуса Христа. Чи сьогодні є людина, яка ще не зустрілася з Ісусом? Ми просимо вас, як брати ваші, майбутні сестри в Христі, не бійтеся. Помоліться Богу сьогодні. Не треба тягнути, не треба чекати, що десь колись на старості років я там, чим раніше прийде людина до Бога, тим краще для неї. Вона фундамент поставить на своєму житті. Приходьте до Бога, не бійтеся. І підійдіть після проповіді до мене особисто, до будь-якого християнина, якщо ви ще не молились, молитвою покаяння. Якщо ви ще не народжена людина згори, духовно народжена, обов'язково треба помолитись, оце слово мусити народитись згори. І приймайте Христа. Давайте помолимося, будемо прославляти Бога, співати Йому. Спасибі, Боже, за Твоє Слово, за те, що хоч Никодим з Тобою розмовляв близько 2000 років тому, сьогодні Твої слова абсолютна істина. Вони не змінились. Сьогодні вони такі ж самі живі і актуальні, як і тоді. Тому що Ти Бог вічний, Ти ніколи не змінюєшся, Твоя правда ніколи не змінюється. І сьогодні люди так само потребують Тебе, як тоді. Ми молимося за нашу Україну, Боже, молимося за духовне пробудження. Ми молимося, щоб тисячі людей прийшли до Тебе, Боже, тому що Ти відповідь. Ти даєш відповідь на всі наші питання. Спасибі Тобі. Переповни нашу церкву, Боже, Твоєю присутністю, силою Святого Духа, любов'ю Твоєю, цією сіллю, Боже, цим світлом в ім'я Ісуса Христа. Я молюся за кожного, хто вчиться в університеті, десь в коледжі, в школі, Боже. Даруй нашим братам і сестрам нести світло там. Я молюся за всіх, хто працює на роботах, Боже. Я молюся, Боже, даруй нам всім бути цією сіллю і світлом на наших роботах. Ми молимося, щоб завтра понеділок, щоб ми почали наступний тиждень з перемоги, Боже, з духовної перемоги, і щоб віра розповсюджувалась, Боже, через наше життя. Я молюся, Боже, за тих, хто ще не зустрівся з Тобою. Дай їм сміливості, Боже, прийти до Тебе, тому що Ти люблячий Бог. Ти любиш і Ти чекаєш. Ти стукаєш сам в двері серця і чекаєш, поки хтось прийде. Ти не нав'язуєшся, Ти чекаєш. І ми молимося за цих людей. Даруй їм сміливості. прийти, довірити все життя тобі, Боже, розкритись перед тобою, Боже, і почати нове життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Так, я сподіваюся, ми ще не заснули.